drży. Drży jak schwytany. Mówisz kocham, kocham się, kochaj, kochaj, kochaj mnie. La, la, la, la, la. Mówisz kocham, kocham cię, kochaj, kochaj, kochaj mnie. La, la, la, la, la, la. krzyczy, krzyczy mi do ucha swoją twoją stronę ma. Dla ciebie czarno. Żadnego kapuczu, uczy mnie co rano. Dziękujemy bardzo. A teraz gramy dalej koncert. I raz, dwa, trzy, cztery. Piosenkę tę dedykuję mojej siostrze. Wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdę, znikam, kulę się w sobie. Powietrze lekkie i gęste, wilgoć osiada na twarzy. Tak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Poranek przechodzi w południe, bezwładnie mijają go. godzin. Czasem zabrzęczy mucha. Tango z tobą tańczę. Nie wypuszczaj mnie z tych ramion, tylko z tobą mogę być. Złote tango, złote tango, złote tango w nocy śni. Cały, cały mnie, kochany, całujesz do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango. Mów mi tylko o miłości. Dobrze mi tak, dobrze mi. Ściśnij serce aż do bólu. Ściśnij aż do pierwszej chwili. Nie wypuszczaj mnie z tych ramion. Z tobą mogę być. kochany, cały aż do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango, tylko ja i złote tango. Patrzeć prosto w twoje oczy, to jak patrzeć prosto w słońce. Spada z nieba deszcz złoty, kiedy tango z tobą tańczyć. Nie wypuszczaj mnie z tych ramion, tylko z tobą mogę być. Złote tango, złote tango, złote tango w nocy śni. Całuj, całuj mnie, kochany, całuj aż do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango, tylko ja i złote tango. Dziękujemy pięknie. Yeah! kochanie moje, kocham cię, kochanie moje, moje. Noce z miłości bezcenne. Kocham cię, kochanie moje, to rozstanie i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię, kocham, kocham, kocham cię. Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. To jest piosenka dla każdego z was, z osobna. I dla kobiet, i dla mężczyzn. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej, oddaję ci serce, oddaję ci ciało, ty czekasz i mówisz,

Bardzo, bardzo. Bardzo pięknie. Czujemy się bardzo pięknie pożegnani, ponieważ w poniedziałek latujemy daleko, daleko, daleko. Wy wspominajcie nas, a my będziemy pamiętać o was i o tym cudownym, naprawdę pięknym spotkaniu. Jeszcze raz dziękujemy. Trójkowe archiwum koncertowe, a w nim koncert grupy Manam z 5 stycznia 1992 roku. I właściwie to było takie swoiste The Best Of Manam. Tak, to był czas po płycie Derwisz i Anioł. Tym albumem Manam wchodził w dekadę lat 90. po tej burzliwej, bardzo bogatej wydarzenia i płytowe, i koncertowe dekadzie lat 80. Po raz pierwszy w 1992 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, chociaż tego nie jesteśmy tak ostatecznie pewni, bo wspominałeś o tym, że nasze archiwum, nasza fonoteka wspomina takie smuśnięcie. Muśnięcie, że to był 84 rok. Tak, mniej więcej. Że po raz pierwszy. Może to nie był pełny koncert Manamu. Być może. Natomiast przełom lat 80. i 90. dla grupy Manam to też koncertowo ważny okres, bo na przykład w Warszawie w klubie Remont zespół grywał regularnie co miesiąc. I to były właściwie takie spotkania przyjaciół, bo na te koncerty przychodzili najczęściej ci sami ludzie. I dobrze znali zespół dobrze znał publiczność. Ja uczestniczyłem w paru takich koncertach i naprawdę niezapomniane wrażenie do dzisiaj. Wrażenie, które chyba nie może być zatarte przez żaden inny zespół, inne koncerty, ponieważ to się już potem nigdy nie powtarzało. Potem zespół, okej, lubił grać na przykład w Stodole, czy w Hybryda, czy w jakimkolwiek innym klubie, ale grywał tam raz do roku. A nie było tak, że co miesiąc, wiadomo, że ostatni tam, zmyślam w tej chwili, bo nie pamiętam dokładnie, ale ostatnia niedziela miesiąca, to wiadomo, że jest koncert grupy Manam. A to był chyba też taki ważny czas generalnie dla polskiej muzyki, kiedy ten rynek zaczynał nabierać jakichś takich normalniejszych kształtów, koncertowych też, prawda? Ten przełom lat 80. i 90. Kiedy no, tych koncertów zaczynało być coraz więcej, ci artyści już poczuli trochę wolność, prawda? Mhm. Że to już było, troszkę były takie czasy inne. To jeszcze nie było to, co potem w drugiej połowie lat 90. Ja myślę, że 92 był takim momentem, taki kiedy czas nastąpił przełom tych zespołów młodych, tych nowych gwiazd, które tak, zastąpiły Manam, Perfect, Lady Punk. Bo wtedy pojawił się i Hej, wtedy pojawił się Wilki. Wielki sukces. No tak, to był potem był Various Monks. Więc tych młodych zespołów było coraz więcej i one zapełniały największe sale. Ja pamiętam koncert grupy Hej na przykład w Krakowie, w Hale Wisły, gdzie taki tłum ludzi przyszedł na koncert, który też miałem przyjemność prowadzić, tak, dwie pierwsze trasy Heja, że nie można było dostać się do hali, ponieważ tłum te hale otaczał dookoła. I na koncertach Manamu też działy się często takie sytuacje, które myślę, że dzisiaj nie moglibyśmy w nie uwierzyć. Także to jest w ogóle realne, że polski artysta przyciąga na swój koncert normalny, regularny, klubowy koncert, tłumy nieprzebrane. No, ale właściwie kiedyś nie było koncertów z Dnia Rolnika, Dnia Miasta i tak dalej, więc to troszkę się pozmieniało. Tak, tak, tak. To jest już zupełnie inna historia. To, ale teraz będzie prehistoria. Ciąg dalszy nagrań koncertowych Manamu z Katowic z 1980 roku. Różo, różo wschodu, różo, wonna różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo. Na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła.

odsłoni nagranie z roku 1980, z lutego dokładnie, czyli jeszcze z czasów przed pierwszą płytą, a na pierwszej płycie tej piosenki nie było, znalazło się dopiero na kolejnym krążku. Tak, to był luty 1982 roku, album O, nagrany w studiu nagrań dźwiękowych przy Teatrze Stu w Krakowie. Jeszcze jedno nagranie z Katowic w tej chwili, Biegnij razem ze mną. Jeszcze trochę. Na wczoraj, na dziś i na jutro. Zimno, zimno. Pada, pada, pada deszcz. Ciekaj już. unikatowe nagrania grupy Manam z lutego 1980 roku. Ostatnie z nich, bo tylko cztery takie mamy, piosenka Biegnij razem ze mną. A za chwilę koncertowo znowu. Tak, sięgniemy po płytę, której zabrakło w tym zestawie Simple Story, bo jak się okazuje, to jednak nie wszystkie albumy zmieszczono w tym pudełku. To jest płyta koncertowa zatytułowana Totalski No Problemski, tak. Nagrana w Teatrze Stu w Krakowie, w miejscu, gdzie zespół Manam właściwie przez długi czas tylko pierwsza płyta nagrywana była w Lublinie, a potem przenieść się do Krakowa, do Teatru Stu i tam powstawały kolejne albumy. U nas też nagrywali. U nas też nagrywali, tak. Zresztą ostatni album zespołu Manam, Znaki Szczególne, też był w sporej części nagrywany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to był rok 2004. Wrócimy teraz do roku 1984. Koncert w Krakowie. Totalski, No Problemski. Thank you. Espania Forever. Jeden z największych przebojów zespołu Manam instrumentalny. I chyba, jeśli nie jedyny, to jeden z niewielu w ich repertuarze. No z kilka mieli tych utworów. Na pierwszej płycie było Miłość jest cudowna na przykład. Ale z tych najbardziej znanych utworów to jednak to nam chyba zapadło najbardziej w pamięć. Espania. No, to były specjalne czasy, to były Mistrzostwa Świata w piłce tak, nożnej. 82 rok. Słynne hasło trójkowe, co innego widzisz, co innego słyszysz, kiedy to zachęcali koledzy, bo jeszcze nas tu nie było wtedy w trójce, ale koledzy zachęcali, żeby oglądać mistrzostwa w telewizji, a słuchać trójki swoją drogą, bo przecież widać, kiedy bramka padnie, trzeba to słuchać, co mówią w telewizji. I to hasło się przyjęło nam potem, jak najbardziej. I towarzyszy nam przez lata. Tak wygląda nasze pierwsze spotkanie w audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe. Zapraszamy za tydzień. Za tydzień będzie już sam Mariusz. Tak, będę już za tydzień. Ty się wybierasz na urlop, więc spotkamy się znowu z czwartku na piątek od drugiej do czwartej. Jeszcze nie wiem, jaki koncert przypomnimy, więc na razie to niech zostanie niespodzianką. Dwa jeszcze nagrania z tamtego, 1984 roku z Krakowa, z Teatru Stu na zakończenie naszego spotkania. Mariusz Owczarek, Tomasz Żonda, dziękujemy. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu